سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی شیری باش من دادنه ای تو با چی شیر من پینده ها؟ هی والا بدره وا دی لوانه بیوی هنده درسم پی بدا من حزم لخوین دنیا لکاتی بشوی هاوینده او درست پی ناله بلکو سبارت بس سپیل قصد لگل دکات سپیلک؟ برخه کم چی بسر هاتوا؟ نزانم پیویز نکا بسیار لطو بکم تو همیشه هیچ نزانی پایزی ده هاتو ده چم بوخ تاب خانه تو ده ماوی من خوشحالم تو من داله چی ساویل که؟ رون پیده دی سواری اما بم توب بیگو من من معندوم لبر اوی زورم کر لگل سلگه کم ده لوسی وریای خود با آه بشتم ای پیم نوتی وریای خود با اما چی دولانه که توب استا چاکت کرده و ها زاره چی تریش هول داده ما بلام دمه به یواشی سر بکوی چون خوشه هز ببی زاری دکم او کاتی چیش ببی گوش لیدنم ایستا گوش زور بنرخه؟ بگو من لبر اوی گوش زور پیویستا بلام کمه باوی زیادونی دانشان استرالیا و بلام پیده چی مری زور هبی لیرا بله لبر اوی اوان مر بخو دکم بمبسی خوریکی دیکا ایستا من زور بروشی اوم که پرچه گوشی چی زور خوش بخوم تو زیک صبر بگرکاتی بم زوانه دی خوی اگر پر من هبوایا او دمان توانی گوشت بکرین بله دایکا بوتی با کم هشان ناتی بوکر ها؟ لبروی استا چاگ نبوتاوا بله من جمل دکتور بوده ایوید که پی باشه دتوانی لسری ریب که اگر با کم ایش بکا او گوشت من بوده کرین کاتی ها؟ ای من به توم نوت که باوکت پیدیشه و ناتوانی ایش بکات كواهي لبر اوش لو جاوا آني عزيزكم اواتيتا تكالي دكم زور شو نخوني مكا زور شو نخوني ناكم عزيزكم بلان تو بشكي زوري شوان نرخوي دكتور دكتور دايتون سلاو عزيزكم سلاو دكتور شوش لكاركت بويتاوه بله کمه همشم ند بینین بله هرو ها تاوتوی باسک دکین ایه لراستی دا کلارا دیوی سبارد به بابتی چی گرینگ قصب کاد ایه بابتی چی زور گرینگ او تنها گالتی ای که ای بوتی بزنک سر نابرن ها بزنەکە شیری باشمان بۆ دابین دەکە، ئیتر بۆ سەری ببرین. یعنی کاتی ئێمە بەم ڕادەیە دەستکرد بووینا؟ بەڵێ، وا دیارە هەر هیچ پارەمان نییە. ئەی دەبێت چیمان لێبێ؟ ئەگەر باوکم ئیش بدۆزێتەوە، ئەوە بێگومان گوزەرانمان باشتر دەبێ. دکتر دایتون سلام خوبی من درام لبن که تندروسن و یکی شارین کالر ایج لکم لبن اوی لگ ندبری نه دکتر من پیم خوش نیلی من دبری دوره لیره زر دور نیه کواده سردم دکیم بگو من نتوانم لیره پاکویم مراسی زور من دوم بگو من وریابا دکتر ای پیتم نود وریابا دکتر اخ ملام نمزانی وای لسر خو سر کوا نستا تینگ ایشتم لسر خو بالده کوا ای کمان دوم بایوای سرکوتن بارز دکتور راست دکم چکر دکم سلام بگنن ببین بله واه دکم نشه خوافیست بگو ما سردن دکم ایوه دارم اصطوانیم بروید باشا دکتر دایتون ببو به یک اگل اندامانی خیزانه کمان لوته گیشت بینه باشوری استرالیا بلام او بریاری دبتی با شاری کوره درکوت نمان لو زور زحمت بو لبر اوی لگل او راحت بوین زانم تو چن هز بنا راحتی دکی بلام لبر اوی پارمانیا بوی اوی پیس من پیتی دی فروشین چون که تو نزانی ایم پیس من بپاره اکی زور عزیزکم لوسی من دجی بیرو که فروشتنم جو بگر لوسی تو زک بیر لم کارب کرو تنها بونی ما رو مالات سوده چی نابه لبر اوی ایم لم رو بدعوانا توانین خورا چی بدین ما بس دوی ایم را که هیت سودی نیا باوکا نخیر رنگ سودی زوری شیه بی بلام دوی فروشتنی یکم شد که سودی دوار و جیره گوشتا که تیک چکم قصه وامه که آه من دوی لبردن دکم هر وابه بگو من بدل پی من نخوشم کارب کن چون که لبسو چی و لای ایم گوره باک چکم که دکم وزده برخه کم بینه باوکت که دکم بزنکه شیر ما نداته بلام اما برخه فروی برخه کم زور نرمه او کاتی دستی لیده دم حس با آرامی چی زور دکم باورم پیب که باوکا اما سودی نیا بلام باوکا سگه کم زور بینی دکا تو دا زانی که زور مواندو بوین ببخیو کرنی برخه کوا لپیناوی اوی سگه که را بینین پلاماری ندا شوانه که او برخه پیدام استا سگه که مالی بوا لگل مر و مالاتو نشانه پلاماردان و درندهی پیوا دیار نماوا اما شمانه وای ارچی برخه که کتایی هاد نخیر من هرجز نتوانم لبرخه کم دابرم تو زور عنادی لوسی دا زانی اما هرجز گنزاو نیا ها؟ بله زیادی برخه که بیر لشتی که تر بکینو بیفروشین تا پر من دست کهوه سپاس دای که زور سپاس شود شد کهتی دای که باوکم زور دلتنگن ما بستد چیا چی به ایمه دکری ایم ایت برای من نیا لبر او باکم بریاری ده هفته ده هاتو بگرد و سر کارکی خوی براست؟ که وده لمو دو پیویز نگه برخکم بفروشن داری نه لوسی بو رازی نوی برخکم بفروشن ها؟ توش قسیلم جارده که کاتی؟ وابزانم اگر بر لو بار خورسی دارایی من بکی توا او خود بریار ده لسر اما کم مالی برز ارسره؟ اما هوا اها اما سپاس با تو برز ارسر درگاب کوا اره کسی لیه جوانیت نبیت اوان لبخت سکن تو من دالی اوی؟ بله دالیم برخی چی با فروشتن هیا منیش هاتون بیکرم ها؟ والا بخت سکه یا؟ ده توانی شوه نکم نشانده؟ باشه، تو وره کسی که تو برخه که بکره؟ ایوه، جوه تن لمن نبو، لگل اوه زور بدنگیشی برزدانگم کردن آه، اما برخه که یا؟ آه، براستی برخه چی قلوه؟ روش باش خانم کم. روش باش برزم. چه پیوتی ایم دمانوی برخه کمان بفروشین؟ مردکت لبازار دا منی بینی و تی برخه کم بفروشتن هیا ایوه براستی بریار دنده و برخه کم بفروشن دای که؟ نخیر بریار منده نزیاتی برخه که او زلکونانی منو تو بفروشین که بکل گناه لوسی گرده فروشن من با 20,000 دای بم 20,000؟ اگر ایوه سلکان تم بفروشن اونده پارا نهینه بلام اوه برخی لوسیه بمن اوتی نمانه برخی که بفروشین هر وحا باکیشم نه ایوه بفروشه اما برخی خومه آه رازده کهی ببورن لوی که من به حالتی گیشنم ببوره زور بیزارم کردی آخ چی بکم براستی برخی چی قلو جوانه اگر دو پاند من دست کهوه اوانانی چند روزه چی پیدا دکی لبر اوی با اونو زیکانه دست به ایش کردن دکی بوی پیویس من با پاره کمنیا براستی من لم را با دواوه نتوانم بشوه چی بردوام کار بکم بلام لوسی دلتنگ ده به اگر ها کارکانی بباشی باشی بکنه و اول بر دوخکتی دگا فروشتنی اجلو برگانه بزنیا ها؟ اما تنها بایی 1,000 دیناره بشی هیچ نکد ای چی پی بلم اگر برخه کمان فروشت وابزانم وادی مزادی اشکرا بیانی و ایوانیا بفروشه هیوادارم نرخه چی باش بکه خوزگه جمله بگره لوسی بله دبی چی روی دبی و دارم زنم چی بوا تيروي داو سكاكم ام هرايد لتيا ها؟ ها؟ باوكت بردي تاوكو بفروشي نخير نخير من ببورا بلام هيت ساريك ما نبوزيك الافروشيني برخكا نخير امروانيا بوشوه دسي درون بو مزادكا تاوكو برخكا بين موا لوسي لوسي، اوتوبوس چه دستی؟